महाभारत वन पर्व त्रयोदशोध्याय। श्री कृष्ण का जुए के दोष बताते हुए पांडवों पर आई हुई विपत्ति में अपनी अनुपस्थिति को कारण मानना। वासुदेव उवाच नये तत्कृच्छ मनुप्राप्तो भवान स्याद् वसुधाधिप यद्यहं द्वारिकायां श्याम राजन् सन्निहितः पुरा। भगवान श्री कृष्ण बोले राजन यदि मैं पहले द्वारिका में या उसके निकट होता तो आप इस भारी संकट में नहीं पड़ते। आगच्छे अहम दूतम अनाहूतो पिकोरवये आम्बिके येन दुर्धर्ष राज्ञा दुर्योधनेन च वार्येयम् अहम दूतम बहून दोषान् प्रदर्शयन्। दुर्जय वीर अंबिका नंदन धृतराष्ट्र राजा दुर्योधन तथा अन्य कौरवों के बिना बुलाए भी मैं उस द्यूत सभा में आता और जुए के अनेक दोष दिखाकर उसे रोकने की चेष्टा करता। भीष्म द्रोण समानाय कोपं बाल्येकमेव च वैचित्रवीर्यं राजानं अलं द्योतेन कौरव पुत्राणां तव राजेन्द्र त्वन्निमित्तमिति प्रभो तत्राचक्षमहं दोषान् यैर्भवान् व्यतिरोपितः। प्रभो मैं आपके लिए भीष्म द्रोण कृप बाल्हिक तथा राजा धृतराष्ट्र को बुलाकर कहता कुरुवंश के महाराज आपके पुत्रों को जुआ नहीं खेलना चाहिए। राजन मैं द्यूत सभा में जुए के उन दोषों को स्पष्ट रूप से बताता जिनके कारण आपको अपने राज्य से वंचित होना पड़ा है। वीरसेन सुतो येषु राज्याध्वंसितः पुराम् अतर्कितः विनाशश्च देवनेन विषाम्पते। तथा जिन दोषों ने पूर्व काल में वीरसेन पुत्र महाराज नल को राज सिंहासन से च्युत किया नरेश्वर जुआ खेलने से सहसा ऐसा सर्वनाश उपस्थित हो जाता है जो कल्पना में भी नहीं आ सकता। सातत्यम च प्रसंगस्य वर्णयेयम् यथा तथम। इसके सिवा उससे सदा जुए खेलने की आदत बन जाती है यह सब बातें मैं ठीक ठीक बता रहा हूँ। स्त्रियो क्षाम्रगया पाणमेतत् काम सुम काम समुद्धितम् दुःखं चतुष्टयं प्रोक्तं यः नरो भ्रंसते श्रियः तत्र सर्वत्र वक्तव्यं मन्यन्ते शास्त्र कोविदाः विशेषतश्च वक्तव्यं दूते पश्यन्ति तद्विदः। स्त्रियों के प्रति आसक्ति जुआ खेलना शिकार खेलने का शौक और मद्यपान ये चार प्रकार के भोग कामना जनित दुख बताए गए हैं जिनके कारण मनुष्य अपने धन ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो जाता है। शास्त्रों के निपुण विद्वान सभी परिस्थितियों में इन चारों को निंदनीय मानते हैं परंतु द्यूत क्रीड़ा को तो जुए के दोष जानने वाले लोग विशेष रूप से निंदनीय समझते हैं। एकाह द्रव्यनाशोत्र ध्रुवम व्यसनमेव च अभुक्तनाशश्चार्थानां वाक्पारुष्यं च केवलम् एतच्चान्यच्च कौरव्यः प्रसंगे कटुकोदयम् द्यूते ब्रूयाम् महाबाहो समासाद्याम्बिकासुतम्। जुए से एक ही दिन में सारे धन का नाश हो जाता है साथ ही जुआ खेलने से उसके प्रति आसक्ति होनी निश्चित है। समस्त भोग पदार्थों का बिना भोगे ही नाश हो जाता है और बदले में केवल कटु वचन सुनने को मिलते हैं। गुरुनंदन ये तथा और भी बहुत से दोष हैं जो जुए के प्रसंग से कटु परिणाम उत्पन्न करने वाले हैं। महाबाहो मैं धृतराष्ट्र से मिलकर जुए के ये सभी दोष बतलाता। एव मुक्तो यदि मया गृहणीयाद् वचनम् मम अनामयम् स्याद् धर्मश्च कुरूणाम् कुरुवर्धनम्। कुरुवर्धन मेरे इस प्रकार समझाने बुझाने पर यदि वे मेरी बात मान लेते तो कौरवों में शांति बनी रहती और धर्म का भी पालन होता। न चेत् स मम राजेन्द्र गृहणीयान् मधुरं वचः पथ्यं च भरतश्रेष्ठ न गृहणीयां बलेन तम्। राजेन्द्र भरतश्रेष्ठ यदि वे मेरे मधुर एवं हितकर वचन को सुनकर उसे न मानते तो मैं उन्हें बलपूर्वक रोक देता। अथैनम अपनीते न सुहृदो नाम दुर्हृद सभासदोरतेरं सहन्याम दुरोधरान। यदि वहाँ सुहृद नामधारी शत्रु अन्याय का आश्रय ले धृतराष्ट्र का साथ देते तो मैं उन सभासद जुआरियों को मार डालता। असानिध्यम तु कौरव्य मानरते स्वभूत तदा ये नेदम व्यसनम प्राप्ता भवन्तो दूतकारितम्। कुरुश्रेष्ठ, मैं उन दिनों आनर्त देश में ही नहीं था, इसीलिए आप लोगों पर यह दूत जनित संकट आ गया। सोहमेत्य कुरुश्रेष्ठ द्वारिकां पाण्डुनन्दनं अश्रसं त्वां व्यसनिनं युधानाञ्जथातथम्। कुरुप्रवर पाण्डुनन्दन, जब मैं द्वारिका में आया तब सात्यकी से आपके संकट में पड़ने का यथावत समाचार सुना। श्रुत्वैव चाहं राजेन्द्र परमोद्विग्नमानसः तूर्णमभ्यागतोऽस्मि त्वां दृष्टुकामो विशाम्पते। राजेन्द्र, वह सुनते ही मेरा मन अत्यंत उद्विग्न हो उठा और प्रजेश्वर, मैं तुरंत ही आपसे मिलने के लिए चला आया। अहो कच्छ मनुप्राप्ता सर्वेस्म भरतर्षव सोहं त्वां व्यसने मग्नं पश्यामि सहसोदरैः। भरत कुलभूषण, अहो आप सब लोग बड़ी कठिनाई में पड़ गए हैं, मैं तो आपको सब भाइयों सहित विपत्ति के समुद्र में डूबा हुआ देख रहा हूँ। इति श्री महाभारते वन पर्वणि अर्जुनाभिगमन पर्वणि वासुदेव वाक्ये त्रयोदशोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में वासुदेव वाक्य विषयक 13वां अध्याय पूरा हुआ।